Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 19 Απριλίου 2010. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παθήσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Πάλι από ένα κείμενο, από μια ομιλία του Γέροντος Εμιλιανού θα διαβάσουμε για το ίδιο θέμα, για τη χαρά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μια άλλη ομιλία του. Μια και ο κόσμος είναι σε μια θλίψη για την οικονομική κρίση, είπαμε να αλλάξουμε το κλίμα. Αν και χριστιανοί δεν κυδηρεύουμε από κρίση αλλά από κατάκριση, γι' αυτό το λόγο ας δούμε μερικά πράγματα. Βεβαίως, η ζωή μας έχει θλίψη και έχει κρίση, αλλά δεν είναι τόσο αυτό που φαίνεται ως οικονομική κρίση, αλλά κυρίως η κρίση εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε νόημα και τα υπόλοιπα, οποιαδήποτε άλλη κρίση, είναι καρπός αυτής της ασυνέπειας με την ανάγκη της καρδιάς μας. Όταν η καρδιά μας απαιτεί πράγματα και εμείς τα περιφρονούμε και δεν φαινόμαστε συνεπείς στην ανάγκη της, αυτό μας κάνει και αδιάκριτους, μας κάνει και απροσεκτούς, μας κάνει και λίγο χαζούς. Και αυτό βγάζει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Δηλαδή η απουσία συγκροτημένης σκέψης, η απουσία συγκροτημένης ζωής είναι αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας εσωτερικής. Δεν είμαστε έξυπνοι δηλαδή, δεν είμαστε ξύπνοι. Όσο λοιπόν κοιμόμαστε υπαρξιακά, πνευματικά, αυτό είναι δυνατόν να βγει και στη ζωή μας. Θα πει κάποιος, μα εγώ δεν είχα τέτοια διάθεση και η ζωή μου πάει ανάποδα. Μην ξεχνούμε ότι δεν είμαστε ανσύνδετοι ο ένας από τον άλλο και πολλές φορές υποφέρουμε και από λάθη άλλων, τα οποία μας επηρεάζουν. Αλλά αυτό όμως δεν καταδικάζει την ύπαρξή μας, δεν καταδικάζει την ελευθερία μας να διαχειριστούμε ανάλογα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. Αναφέρω, Γέροντας, εδώ ένα περιστατικό με ένα μοναχό στο μοναστήριο, ο οποίος ήταν σε μεγάλη ηλικία. Και αυτό το περιστατικό που αναφέρει, το αναφέρουμε σαν αρχή, ξεκινώντας τη σημερινή συνάντηση, για να δείξουμε μια άλλη πρόταση ζωής, ή καλύτερα να δείξουμε ένα άλλο τρόπο ζωής που συντρίβει οποιαδήποτε μορφή κρίσης ή επιτυχίας του συστήματος και του κόσμου και καταδεικνύει ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα και πώς εκφράζεται με αυτό το παράδειγμα η νίκη αυτού του προβλήματος. Αναφέρει λοιπόν, είχαμε ένα μοναχό στο μοναστήρι μας. Όταν επρόκειτο να πάω σε ένα μετόχημα έξω από το Άγιον Όρος, μου λέγει, Γέροντα, δώσε μου την ευλογία σου να παραδώσω το πνεύμα μου στον Θεό, να πετάξω και να πάω εκεί πάνω. Χόρτασα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Δώσε μου την ευλογία σου να πετάξω στον ουρανό. Εγώ φεύγω, το απαντώ. Γέροντα, έχω μια τελευταία επιθυμία, να φάω μια πίτα που αγαπώ και να φύγω, μου λέει πάλι. Εδώ είναι ότι παίζει ο μοναχός εδώ και με αυτή τη ζωή και με τον θάνατο και με τον Θεό. Δηλαδή ο θάνατος τόσο πολύ τον φοβίζει όσο να έχει μια επιθυμία να φέρει μια πίτα και να φύγει. Είναι τόσο άνετος με τον θάνατο, είναι τόσο άνετος με τον Θεό. Λοιπόν, κοιτάξτε, λέει ο Γέροντας, με πόση απλότητα και χαρά αντιμετωπίζουν οι μοναχοί τον θάνατο, τον πόνο, τις δυσκολίες. Ανάστασης είναι όταν φεύγει ο άνθρωπος. Έφυγα, πήγα έξω, του έστειλα με το καράβι την πίτα. Του την ετοίμασε ένας μοναχός. Συγκέντρωσε όλη την αδελφότητα. Τους μίλησε πολύ ωραία και στο τέλος τους λέγει: «Ήλθε, αδελφή μου, η ευλογία του γέροντα. Θα τη φάω και θα φύγω». Την έφαγε, εφράνθηκε, κάθισε πάνω σε μια πολυθρόνα που είχε και είπε: «Φεύγω, Χριστέ μου, και έρχομαι επάνω αναπαυμένος». Και πραγματικά σε δύο μέρες έγινε αυτό το θαύμα, ανέβηκε στον ουρανό. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Αυτή είναι η μαγκιά της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η μαγκιά του ανθρώπου, όχι η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και κάνει συντρίμια οποιαδήποτε δούνου του και έκου του, τα οποία καθορίζει η ζωή μας, γιατί είμαστε πεθαμένοι, είμαστε εφθαρμένοι. Ας πούμε, ο κόσμος λέει ότι πρέπει οι Έλληνες να οργανωθούν, να είναι πιο εργατικοί, να έχουν καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα, να μην είναι τεμπέληδες και να μην διασκεδάζουν μόνο. Πολύ ωραία να γίνει αυτό και να γίνουμε και αποτελεσματικοί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και είναι ζητούμενο αυτό για να έχουμε καλύτερα οικονομικά μεγέθη? Δεν είναι ασφαλώς κακό ο άνθρωπος να εργάζεται? Και ίσως είναι κακό να είναι ράθυμος. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι μέσα από την εργασία μου βρήκα νόημα. Ποιο είναι το νόημα? Τι? Να δουλεύω πολύ, να παράγω πολλά και να έχω πολλά χρήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο λόγος εργασίας. Ποιο είναι χειρότερο? Κανένα να είναι τεμπέλης ή να είναι εργατικός με αυτό το λόγο εργασίας? Ποιο είναι το χειρότερο? Να είναι τεμπέλης και να διασκεδάζει ή να εργάζεται έχοντας αυτόν τον λόγο εργασίας? Δηλαδή να είναι μια μηχανή παραγωγής ο άνθρωπος, ο ανθρώπινο πρόσωπο. Και ο Έλληνας αντιστέκεται υποστηρίζοντας την ιδέα ότι δεν είναι τεμπέλης, ενώ δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λόγο ζωής. Δεν ξέρουμε γιατί εργαζόμαστε. Φανταστείτε πόσο ταλέπορος είναι κανείς να δουλεύει και να μην ξέρει γιατί δουλεύει και να φεύγει η ζωή του. Είναι περισσότερο αυτό ταλέπορος από αυτόν που ζει και διασκεδάζει έστω. Δεν είναι αυτό η λύση, ασφαλώς. Απλώς θέλουμε να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μας εμένει στον θάνατο, εμένει στη φθορά. Και εδώ ο μοναχός συντρίβει τα πάντα. Ό,τι θεωρεί ο κόσμος πολύ σπουδαίο και ότι ο κόσμος θεωρεί πολύ φοβερό, αυτό θα διαλύει όλα. Και παίζει με τον Θεό, παίζει με τον θάνατο. Και ο γέροντας εδώ, αυτό που του ανέφερε την επιθυμία για να του δώσει την πίτα, λέει, γιατί την επιθύμησε, τη σέβεται αυτή την ανάγκη. Γιατί είναι ανάγκη ενός ευαίσθητου προσώπου. Και ήταν, ας πούμε, αυτό σαν ένα αντίδωρο στο διαβατήριο για τον θάνατο. Εμείς δεν βλέπουμε με αυτή την ευαισθησία τη ζωή μας, τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό λοιπόν που αναφέρει εδώ ο γέροντας για τον μοναχό είναι εμπειρία αναστάσεως. Εμείς πάσχουμε και ταλαιπωρούμαστε γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπειρία της αναστάσεως, γιατί δεν θέλουμε εκούσια να σταυρωθούμε. Και αυτός που δουλεύει και αυτός που δεν δουλεύει, ένας θάνατος υπάρχει. Ο φόβος του κόπου, του πόνου, του σταυρού. Και η προσδοκία για μια νίκη που προσμετράται με οικονομικά μεγέθη ή ψυχολογικά μεγέθη. Δεν προσμετράται αυτή η νίκη με την νίκη του θανάτου. Και έτσι όλοι είμαστε υποκείμενοι μέσα στη φθορά. Και αυτό είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο. Όταν έρχεται η Εκκλησία, για παράδειγμα, και θεωρεί ότι μετέχει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στα προβλήματά τους, όχι καταδεικνύοντας αυτή τη δυνατότητα, όχι ανοίγοντας αυτούς τους ορίζοντες, αυτής της αφύπνισης αυτών των εσωτερικών δυνατοτήτων του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά προτείνει λύσεις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, εθνικές, δείχνει ότι έχασε τον στόχο της. Και εμείς όταν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο κάπου είμαστε μακριά. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο γέροντας παρακάτω. Μόλις λέει δει ο Κύριος κάποιον να κινδυνεύει ή κάποιον να μετανοεί, ή κάποιον να λέει «Θεέ μου», αμέσως κάνει ένα άλμα και το βοηθάει να αρπαχθεί την ίδια στιγμή από αυτόν. Δηλαδή, γιατί λέει κάποιος, ο Θεός δεν απαντά ή αργεί. Ο Θεός δεν απαντά γιατί θέλουμε να απαντήσει σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, δηλαδή με τις δικές μας απαιτήσεις και ανάγκες, που όμως τις περισσότερες φορές αντιστρατεύονται αυτή την ίδια σχέση με τον Θεό. Πώς να σου απαντήσει ο Θεός όταν ζητάς κάτι το οποίο είναι έχθρα για τον εαυτό σου? Εμείς ζητούμε κάτι που είναι έχθρα για τον εαυτό μας. Ζητούμε κάτι που ισχυροποιεί το εγώ μας, ισχυροποιεί τη φιλαυτία μας. Πώς να δώσει ο Θεός? Ο Θεός άμεσα δίδει, έτσι λέει ο γέροντας εδώ. Όταν κάποιο δει, λέει, να κινδυνεύει και να μετανοεί και να λέει «Θεέ μου», αμέσως κάνει ένα βήμα ο Θεός, κάνει ένα άλμα ο Θεός προς αυτόν. Και τι δεν κάνει στη ζωή μας? Τι τον εμποδίζει? Αν είμαι αμαρτωλή, ω αγαπητοί μου, μη φοβάστε, όλοι αμαρτωλοί είμαι. Αλλά για τον αμαρτωλό τρέχει, για να μας φορτώσει, δέστε έκφραση, χαρά και πλεισμονή χαράς. Και να μας γεμίσει δηλαδή και να μας χορτάσει με τη χαρά του, με τη συναναστροφή του. Τι ωραία έκφραση, με τη συναναστροφή του. Είναι σχέση η ζωή μας με τον Θεό, είναι σχέση, είναι συναναστροφή, είναι φιλία. Μας θεωρεί φίλους του ο Θεός, μας θέλει φίλους του ο Χριστός. Και έτσι, γεμάτη και χορτάτη από χαρά να πάμε στον ουρανό. Και να φέρει μετά αυτό το παράδειγμα με τον μοναχό. Θα δούμε στη συνέχεια πώς τα εκφράζει αυτά στην καθημερινότητα. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η χαρά στην καθημερινότητα. Μας αξιώνει, λέει ο Θεός, να τον βλέπουμε σε όλα αυτά τα μυστήρια παίζοντας μαζί μας. Είναι παιχνίδι του Θεού μαζί μας. Πώς μας παίρνει με το καλό για να νιώσουμε την αγάπη του? Πώς μας παίρνει με το καλό? Όπως λέει ο πατέρας, προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει στο παιδί του την αγάπη του. Όπως ο πατέρας προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να πείσει για την αγάπη του παιδί, με τον ίδιο τρόπο κινείται ο Θεός προς τον άνθρωπο. Ας δούμε, λέει, τώρα την χαρά και την ευτυχία μέσα στα σπίτια μας. Και εδώ ερχόμαστε στα πρακτικά. Η χαρά, λέει, είναι δώρον θεϊκό. Λέει, όπως το μοναστήρι, λέει, που είναι μια οικογένεια και υπάρχει ένας γάμος πνευματικός, κατά ανάλογον τρόπο συμβαίνει το ίδιο, λέει, και στην οικογένεια. Και μας λέει πώς μπορούμε μέσα στην οικογένεια, μέσα στη συζυγία, μέσα στη σχέση δηλαδή, να ζούμε την χαρά. Και αναφέρει κατά το πρότυπο του μοναχικού βίου κάτι ανάλογο. Λέει, μια σκήτρια η οσία συγκλητική, λέει, εις μόνο τον ουράνιον νυμφίον είχε το νεύμα, τη σκέψη, την αναφορά της την είχε μόνο στον ουράνιον νυμφίο. Επειδή ήταν υφευμένη με τον Χριστό, είχε πνευματική αίσθηση και το νεύμα της ήταν συνεχώς εις τον Χριστό. Εάν το κάνουμε, λέει, αυτό οι μοναχοί, πολύ περισσότερο πρέπει να το κάνουν οι έγαμοι. Να είναι δηλαδή το νεύμα τους, η αναφορά τους, η εντρίφησή τους ο Χριστός. Διότι, λέει, οι μοναχοί τουλάχιστον έχουν τον Θεό που μας γεμίζει όλη τη ζωή. Αυτό, η καθημερινή του ζωή, η εντρίφησή του είναι ο Θεός. Μέσα όμως στο γάμο, μέσα στον κόσμο έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, αρρώστιες, μαλώματα. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η γυναίκα, για παράδειγμα? Λοιπόν, πώς μπορεί ο Θεός να γίνει αισθητός, να γίνει βίωμα, να γίνει πραγματικό γεγονός, να γίνει πράξη στην οικογένεια, στη ζωή? Λέει εδώ, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Μέσα στον κόσμο έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, αρρώστιες, μαλώματα. Δεν ζει ένα ψέμα, δεν λέει ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο προσπαθούμε να ωρεοποιούμε τα πράγματα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητά μας, να αναγνωρίζουμε τα χάλια μας. Λέει, για παράδειγμα, τι θα κάνει η γυναίκα σε αυτές τις συνθήκες στον άντρα της? Λέει, να αγαπά τον άντρα. Μερικά βέβαια στοιχεία ίσως φαίνονται υπερβολικά, γιατί αναφέρονται ίσως σε μια άλλη εποχή, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να αγαπά τον άντρα της. Να θυσιάζεται γι' αυτόν. Να του μιλά με καλόν και γλυκόν τρόπο. Να τον υπομένει. Να του χαμογελά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φαίνονται απλά. είναι ουσιαστικά. Γιατί αυτό που κυρίως αρρωσταίνει και εκνευρίζει μια σχέση είναι η γκρίνια, είναι η μιζέρια, το κατσούφιασμα. Και η γυναίκα, επειδή λειτουργεί πολύ συναισθηματικά, άμα κατεβάσει τα μούτρα της, εκείνο αγριεύει, γκρινιάζει, κατσουφιάζει. Δηλαδή υπάρχει η επιθετικότητα του άντρα που αρχίζει να φωνάζει, να το παίζει παλικάρι, να βγάζει τον εγωισμό, και υπάρχει μια άλλη επιθετικότητα της γυναίκας που είναι η παθητική στάση. Να κατεβάζει τα μούτρα της. Να δείχνει δυσαρεστημένη και να κάνει πως δεν συμβαίνει τίποτα. Εκείνο είναι το σπαστικό. Να λες τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Αυτό το θέατρο, το θεατρινίστικο, που πρέπει όχι μόνο να σου πει, να ανεχθείς αυτό που κάνει, αλλά πρέπει και να ξεκλειδώσεις, να την κυνηγάς από πίσω για να σου πει τι είναι και να δουλέψεις αυτό το θέμα. Αυτό είναι μια άλλη μορφή επιθετικότητα και βιαιότητα. Και όταν ο άντρας, επειδή δεν έχει υπομονή, είναι και έτσι πιο εγωιστής, βγάλει μια επιθετικότητα, με έδιρε κιόλας, με φώναξε, με έβρισε. Αυτό λοιπόν λέει κάτι αντίθετο. Να αγαπά τον άντρα της, να θυσιάζει για αυτόν, τον μιλά με καλόν και γλυκό τρόπο, να τον υπομείνει, να του χαμογελά. Δεν είναι εύκολο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν νιώθεις θυγμένος, όταν νιώθεις περιφρονημένος, όταν νιώθεις αδικημένος, όταν νιώθεις ότι δεν σε πρόσεξε, δεν είδε ότι πήγες στο κομμωτήριο και εκτενίστηκες και γύρισες πιο περιποιημένη, όταν δεν είδε τα ρούχα που διάλεξες ή ότι δεν σ' άφησε να πας στην αγορά, ότι δεν σε φρόντισε. Όλα αυτά τα πράγματα βγάζουν μια έτσι σκληρότητα, μια αντίδραση. Μπορείς εκείνη τη στιγμή να δείξεις καλοσύνη. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι σταύρωμα του εγωισμού, πραγματικά. Αυτό είναι θυσία. Έστω κι αν ο άντρας είναι πείσμων, είναι δύσκολος, έχει πάθει, η γυναίκα με τον άντρα έχουν γίνει ένας άνθρωπος. Έστω τη σάρκα μία, λέει η Καινή Διαθήκη. Χρειάζεται αυτή η συνείδηση, αυτή η εκκλησιολογική προσέγγιση, ότι ό,τι και αν είναι ο άντρας σου, είστε μια σάρκα πλέον. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη σχέση της υγείας. Κάθε σχέση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γενικότερα, ευρύτερα, δεν μπορούμε να διαφορούμε για τον άλλο άνθρωπο. Είμαστε ένα όλοι οι άνθρωποι. Ένας Αδάμ είμαστε. Μία Εύα είμαστε. Ένας άνθρωπος είμαστε όλοι. Δεν είμαστε ξεχωριστοί. Δεν μπορώ εγώ να έχω μια κατάσταση και να διαφορώ για την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται να υπομένω και τα πάθη του συνανθρώπου μου. Γιατί είμαστε ένα, της ίδιας φύσεως, της ίδιας κλίσεως, της ίδιας ανάγκης. Αυτή η ιστορία, εγώ να είμαι καλά και δεν με νοιάζει ο άλλος, είναι δαιμονική η κουβέντα. Η ιστορία ας πάω στον παράδεισο και όλοι να χαθούνε, είναι δαιμονική κουβέντα. Δεν μπορείς να περιφρονείς την προοπτική του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να σε αφήνει αδιάφορο το πάθος του άλλου ανθρώπου. Όχι να σου είναι ενδιαφέρον μόνο για να τον επιπλήξεις και να επιτιμήσεις το πάθος του άλλου ανθρώπου. Αλλά χρειάζεται να το αποδεχθείς, να το φορτωθείς. Λέει λοιπόν, έστω κι αν ο άνδρας είναι πείσμον, είναι δύσκολος, έχει πάθει, η γυναίκα με τον άντρα έχουν γίνει ένας άνθρωπος, έσουν η σάρκα μία. Όπως ο Χριστός λέει και η Αγία Συγκλητική, μιλά για τον πνευματικό γάμο, είχαν ενωθεί, είχαν γίνει ένα, έτσι γίνεται και μέσα στον κόσμο. Χρειάζεται αυτό να το εμβαθύνουμε. Όπως για παράδειγμα για το παιδί σου λες, ό,τι και να γίνει, το ανέχομαι, το αγαπώ γιατί είναι παιδί μου. Έχεις αυτή περισσότερο την αίσθηση της σύνδεσης, της ενότητας, γιατί υπάρχει βιολογική προέκταση. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό γεγονός, στον γάμο, έστω η σάρκα μία. Το κριτήριο της ενότητας είναι αυτό που καθορίζει και τις επιλογές και τη σχέση με εσένα σε ένα ζευγάρι. Πότε είναι αμαρτία κάτι ή πότε δεν είναι. Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο. Ό,τι διακονεί την ενότητα δεν είναι αμαρτία. Ό,τι προσβάλλει την ενότητα είναι αμαρτία. Μέσα στη συζυγία, μέσα στη σχέση. Γιατί το λέγω, λέει. Εάν, λέει η γυναίκα, δημιουργήσει όμορφη σχέση με τον άντρα της, ο άντρας έστω και σιγά σιγά θα μαλακώσει, θα γλυκάνει, τα μάτια του θα βγάλουν δάκρυα και θα πει «Γιατί τη γυναίκα μου, την καρδιά μου, που μόνος μου τη δέχτηκα, γιατί να τη φέρω με άσχημα και να τη στενοχωρώ?» Χρειάζεται λοιπόν να πιάσεις τον άλλο στο φιλότιμο. Και η γυναίκα είναι πιο ικανή σε αυτό, είναι πιο ευαίσθητη, έχει βαθύτερη συναισθηματική νοημοσύνη, και γιατί ίσως γίνεται μητέρα και από, τότε, από κάποια στιγμή, από τότε που συλλαμβάνει, ζει τη ζωή κάποιου άλλου. Ξεχνάει τον εαυτό της, βγαίνει από τον εαυτό της, αντιλαμβάνεται, ακούει τους παραγμούς του εμβρίου, ακούει στη συνέχεια τις ανάγκες του παιδιού. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Ο άνθρας δεν έχει αυτή την ευλογία να το αντιληφθεί. Όταν λοιπόν η γυναίκα βγει από τον εαυτό της πραγματικά και κάνει κάτι τέτοιο, όχι για να έχει καλύτερη συμπεριφορά άντρας προς αυτή. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Χρειάζεται να ξεπεράσουμε αυτό το μέτρο της δικαιοσύνης. Ενδιαφέρομαι ο άντρας μου να είναι καλά για να είναι καλά. Όχι για να έχει μετά να έχω τους καρπούς αυτής της καλοσύνης και εγώ να νιώθω καλά. Αυτό έχει μια ιδιοτέλεια και μια στεροβουλία και πολλές φορές δεν καρποφορεί αυτή η συμπεριφορά μας και αυτή η βοήθεια. Λέει, θα κάνω άντρα σωστό για να χαίρομαι. Έχει πονηριά το πράγμα, έχει ιδιοτέλεια το πράγμα. Θα κάνω άντρα σωστό για να χαίρεται τη ζωή του. Και επειδή θα χαίρεται τη ζωή του, θα χαίρομαι κι εγώ. Ανεξάρτητα αυτό δεν είμαι ικανοποιό όπως θα ήθελα. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι χιλιάδες μετάνοιες του μοναχού σε αντιστοιχεία. Λοιπόν, όταν η γυναίκα φερθεί όμορφα, όντως μπαίνει ευλογία και ευτυχία στην οικογένεια. Όταν φερθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλάζει το κλίμα. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογένεια, μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα που υπάρχουν τσακωμοί, μαλώματα. Η γυναίκα νιώθει αδικημένη, νιώθει περιφρονημένη και αρχίζει να βγάζει δυσαρέσκεια, να βγάζει στενοχώρια. Να λέει: μαμά, τι έχει σήμερα, δεν έχω τίποτα, παιδάκι μου. Και όλη η ατμόσφαιρα να λιώνεται, να υπάρχει μια στενοχώρια, μια θλίψη, μια βαμάρα, μια σχήνια μέσα στο σπίτι. Και φανταστείτε λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά που θα χωνεύει όλη αυτή την ασχήμια η γυναίκα μέσα στην πνευματική της ομορφιά και καταξίωση και θα αλλάζει το κλίμα. Θα αλλάζει την ατμόσφαιρα. Αυτό θα είναι ευλογία. Και αν κάνει το αντίθετο, καταστρέφει την ευτυχία. Έχουμε την ευτυχία διότι μας την έδωσε ο Θεός. Έχουμε την ευτυχία, μας την έδωσε ο Θεός. Μπορώ εγώ να την καταστρέψω, να την αφανίσω όταν δεν προσέξω τη σχέση με τον άντρα μου. Ο Θεός δίνει την ευλογία. Είναι τη χάρη του. Αυτή η ευλογία λοιπόν προσβάλλεται αν δεν προσέξει, δεν προσεχθεί η σχέση. Ποια είναι τώρα η ευθύνη του άντρα, λέει το αντίστοιχο. Ο άντρας τι είναι για να υπάρχει ευλογία μέσα στο σπίτι. Είναι, λέει, ο προστάτης της γυναικός, είναι ο πατέρας. Με την έννοια ότι δημιουργεί ασφάλεια, δημιουργεί προστασία. Δημιουργεί σιγουριά. Μπορεί να αισθανθεί η γυναίκα ότι υπάρχει στέρεο έδαφος στο σπίτι. Δεν υπάρχει ανασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να είναι πάντα πρόθυμος, χαρούμενος. Και τι λέει, κάτι που μου έκανε έκπληξη. Προσέξτε το εδώ. Γιατί πολλές γυναίκες το παραπονούνται και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Λέει να αποφεύγει την πολλή κούραση. Όχι πολλές δουλειές. Όχι πολλά ανακατέματα. Και ασφαλώς μπορεί να έχει ανάγκη η οικογένεια να ζήσει, να κάνει και δύο δουλειές, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο. Πολλές φορές το κόλλημα του μυαλού μας. Παράδειγμα, τέλειωσε η δουλειά σου. Γιατί κάθεσαι στον υπολογιστή 5 ώρες. Τι να βρεις παραπάνω. Γιατί θέλεις να κατευθείς και από τη μια άλλη υπόθεση και την άλλη και έχεις τον ακάθιστο. Και δεν ησυχάζεις άνθρωποι. Γιατί κουράζεσαι. Γιατί θέλεις να κουράζεσαι. Για να πεις μετά, αχ, κουράστηκε η οικογένεια και έκανα τόσα πράγματα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που σε οδηγεί στο να κουραστείς. Δεν είναι για τις ανάγκες της οικογένειας. Αυτό είναι το άλοθη. Είναι γιατί δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Δεν μπορείς να μένεις κενός με τον εαυτό σου. Και δεν θέλεις να έχεις χρόνο ελεύθερο να δεις την οικογένεια γιατί θα βγουν προβλήματα που μπορεί να τα διαχειριστείς. Και πρώτο το πρόβλημα της γυναίκας σου και της σχέσης σου. Δεν θέλεις να δεις ότι έγινε τόσο προβλέψιμη σχέση που σου είναι αδιάφορη. Και πρέπει να γεμίσεις με κάτι τη ζωή σου ή να ενεργοποιήσεις κάτι. Ή πρέπει να δεις, κατάματα την σχέση ότι έχει πρόβλημα. Ότι είναι κουραστική. Ότι η γυναίκα σου είναι τόσο αδιάφορη. Είναι τόσο ελκυστική όπως... Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να δεις ότι υπάρχει κάτι στραβό που πρέπει να διαχειριστείς. Και επειδή υπάρχει δυσκολία να διαχειριστείς τι κάνεις, εργασιομανία. Κούραση. Πολλές ασχολίες. Λέει λοιπόν, πρέπει να είναι πάντα πρόθυμος, χαρούμενος. Το χαρούμενος είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση. Γιατί η απουσία της χαράς είναι η υπονόμευση της σχέσης. Γιατί ο άλλος έχει μια διάθεση και είναι πολύ εύχαρης και θέλει να φανταστεί λοιπόν κάποιος να πηγαίνει χαρούμενος στο σπίτι ή να συναντήσει τον σύντροφό του και να μεταδώσει μια χαρά και να ζητάει μια ανταπόκριση και πώς το λέμε, υποδοχή σε αυτή τη χαρά και να ζητάς μούτρα. Είναι ξενέρωμα. Χάνει όλη η διάθεσή σου. Πας για να συναντήσεις πανηγύρι και σου υπονομεύει αυτή τη διάθεση. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος, όσο ασχήμα κι αν είναι, αν αρνείται να υποκύψει στο πνεύμα της θλίψης για χάριν της χαράς του άλλου, αυτό είναι νίκη. Είναι άσκηση κι αυτό. Είδατε πόση ασκήση έχει μια σχέση. Δεν είναι απλώς ψεχάστε, σκουμπίστε, τελειώσαμε έρωτας και αν υπάρχει έρωτας και δεν υπάρχει έρωτας. Δεν είναι κάτι απλό αν φθάρηκε η σχέση ο έρωτας. Έχει τόσα πολλά πράγματα να δει κανείς και να τα αναστήσει, να τα ενεργοποιήσει. Λοιπόν, να αποφεύγει την πολυκούραση ώστε ο χρόνος που θα περνά να τους ενώνει όλο και περισσότερο. Να υπάρχει χρόνος μέσα στη σχέση. Λέει κάποιος, δουλεύει στη δουλειά μου 8 ώρες. Κοιμάμαι 7 ώρες, βλέπω ότι έρωσε 2 ώρες. Για τις σχέσεις πόσες ώρες αφιερώνεις? Γιατί προσευχιάνεται μισή ώρα για τη σχέση σου. Μα τι σχέση μου, αφού εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου, αγαπώ τον άντρα μου. Και αυτό δεν πρέπει να ενεργοποιείται, δεν πρέπει να εξελίσσεται, δεν πρέπει να εμβαθύνει κανείς στη σχέση. Λέει κάτι πολύ σημαντικό που μου κάνει εντύπωση συνέχεια, το δούμε παρακάτω. Και λέει, εάν η ευτυχία δεν θα έτσι η ευτυχία δεν θα διαραγεί ποτέ. Να μάθει ο άνδρας να συγχωρεί τη γυναίκα. Να την καταλαβαίνει. Μεγάλο, να την καταλαβαίνει. Όχι να καταλάβει μόνο αυτό που φαίνεται. Κυρίως να καταλάβει αυτό που δεν φαίνεται. Γιατί οι ανάγκες της γυναίκας δεν φαίνονται. Το άντρα φαίνονται, της γυναίκας δεν φαίνονται. Είναι πιο περίπλοκες, είναι πιο λεπτές οι ανάγκες, πιο καρδιακές, που δεν μπορεί εύκολα κανείς να το καταλάβει. Γι' αυτό λέει να την καταλαβαίνει τη γυναίκα. Ο άντρας είναι έτσι, η περισσότερος είναι έτσι. Ενισχυάδη, δεν έχει εμβάθυνση σε κάποια πράγματα ή να καταλάβει ποια είναι η πραγματική ανάγκη. Είναι κάποιες λεπτές χορδές που πρέπει να συντηληφθεί. Και αυτή η αντίληψη όταν είναι η εξέλιξή του, είναι η ανάπτυξή του. Όπως η γυναίκα αναπτύσσεται στο να πολεμήσει την καταθλιπτικότητα της ή την κρίνια της ή οτιδήποτε άλλο και κάνει μια άσκηση, η άσκηση του άντρα μέσα από την οποία οριμάζει και αναπτύσσεται είναι ικανότητα να καταλάβει. Και όσο πιο δύστροπη είναι η γυναίκα, τόσο πιο μεγαλύτερες ευκαιρίες έχει να εξελιχθεί και να καλλιεργηθεί ο άντρας. Να την καταλαβαίνει. Τα μάτια του να μην κοιτάζουν εδώ και εκεί, να κοιτάζουν μόνο τα μάτια της γυναίκας του. Και η γυναίκα να κοιτάζει τα μάτια του ανδρός της. Αυτό ασφαλώς σημαίνει να την προσέχει, να την παρακολουθεί. Ο παράδεισος θα είναι τότε στο σπίτι. Ο άντρας λοιπόν στην οικογένεια, στο μοναστήρι το προσωπικό, το οικογενειακό είναι ο Κύριος. Και η γυναίκα είναι η νύφη του Χριστού, η Εκκλησία. Επομένως, όπως υποτάσσεται η Εκκλησία στον Κύριο, έτσι και η γυναίκα υποτάσσεται στον άνδρα. Ο άνδρας επίσης είναι κεφαλή. Που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίζει τα πάντα. Να φροντίζει τα πάντα. Να μεριμνά για όλες τις ανάγκες, τις θλίψεις, τους πόνους, τις στενοχώριες της γυναίκας του και της οικογένειάς του. Ο άντρας πιο πολύ έχει την τάση προς τον εγωισμό και η γυναίκα προς τη στενοχώρια, το άγχος, την αγωνία. Λοιπόν, πρέπει να τα εκτοπίει ο άντρας, να τα φροντίζει. Όχι όπως ο είδες φαντάζει ότι φρόντισε, αλλά όπως πραγματικά είναι ανάγκη να φροντίσει. Που σημαίνει, δεν είναι ο άντρας, εγώ είμαι για τη δουλειά. Είσαι και για τις αρρώστιες της οικογένειας που πρέπει να ψάξεις γιατρούς και να δεις. Είσαι και για το μεγάλωμα των παιδιών, να δεις μια κατεύθυνση που η γυναίκα θα του κάνει πράξη. Είσαι επίσης στο να δημιουργήσει μια εκτίμηση στη γυναίκα, να νιώσει μέσα στη συμπεριφορά σου δυνατή στα συναισθήματά σου και να μπορέσει να έχει τη δύναμη να λειτουργήσει και να κάνει πράξη αυτό που έχει ανάγκη η οικογένεια. Η γυναίκα έχει πιο πολύ ανάγκη από ότι ο άντρας την αναγνώριση. Ίσως έχει πιο πολύ ναρκισισμό, πρέπει να τραφεί, να ικανοποιηθεί, να αισθανθεί σπουδαία, σημαντική, μέσα στην συμπεριφορά και στην αγωγή του άνδρα, και τότε έχει όρεξη, μεγαλύτερη δύναμη για να κάνει πράξη τις κατευθύνσεις που δίνει ο άνδρας στην οικογένεια και κυρίως προς τα παιδιά. Μια γυναίκα που είναι χορτάτη συναισθηματικά από τη διάθεση του άντρα της είναι πιο υγιής και πιο ισορροπημένη για να φερθεί ανάλογα στα παιδιά. Μια στερημένη γυναίκα είναι πολύ άρρωστη στο να μεγαλώσει τα παιδιά και κάνει κακό στα παιδιά, γιατί όλη την αποτυχία της από τον άντρα προσπαθεί να τη διεκδικήσει κερδίζοντας τα παιδιά, και έτσι αντί να είναι σύζυγος με τον άντρα, είναι με τα παιδιά της σύζυγος. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να το δει κανείς. Και αυτό δεν είναι υπόθεση ψυχολογικής γνώσης. Δεν χρειάζεται να τα κατανοήσει ο άνθρωπος εγκεφαλικά. Ο άνθρωπος του Χριστού που ζει την ταπείνωση και την προσευχή και τη μετάνοια, μόνα τους έρχονται αυτά. Τα κατανοεί. Έξυπνος είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι σημαίνει έξυπνος? Είναι ξύπνιος. Δεν είναι κοιμισμένος. Είναι εξύπνιες οι αισθήσεις τους. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που προσεύχεται πραγματικά, που συντρίβεται, που αναζητεί τον Θεό, που παλεύει με τον Θεό, που αγωνιά, δεν μπορεί να είναι ξύπνιος? Είναι δυνατόν? Είναι τόσο ξύπνια η ύπαρξή του. Όλα λειτουργούν, όλα μιλούν, όλα ακούν, όλα αισθάνονται, όλα αντιλαμβάνονται. Δεν μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό και να μην αντιλαμβάνεσαι τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό, δηλαδή να έρχεται ο Χριστός στην καρδιά σου και να μην μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον άνθρωπο. Είναι αδύνατον. Η αδιακρισία που έχουμε, η ανικανότητα να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε, είναι γιατί κοιμάται το πνεύμα μας. Είναι νεκρό το πνεύμα μας. Δεν έχουμε ταπείνωση. Δηλαδή δεν ταπεινωθήκαμε και δεν συντριφτήκαμε στην αναζήτηση αλήθειας. Αλλά τραυματιστήκαμε, τραυματίστηκε ο εγωισμός μας στη μη επιδίωξη των φύλαυτων επιθυμιών μας και αιτημάτων μας. Κάποιος λέει, μας στενοχωριέμαι. Συνεχωριέθηκες γιατί δεν έγινε το χούι σου. Δεν εκπληρώθηκε η επιθυμία του εγωισμού σου. Άλλο αυτό και άλλο η ταπείνωση και η συντριβή μέσα στην αναζήτηση του Θεού. Στη μία περίπτωση ο άνθρωπος σκοτίζεται, παραπονείται, αντιδρά, χάνει το φωτισμό και τη διάκριση. Σε άλλη περίπτωση ο άνθρωπος γίνεται τόσο ανοιχτός, τόσο διάφανος και τόσο σοφός που μπορεί να αντιληφθεί πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, λέει στη συνέχεια, το πλέον σημαντικό, και αυτό είναι που σας έλεγα πριν, το πλέον σημαντικό είναι το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Το πιο σημαντικό, το πλέον σημαντικό, είναι το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Όταν έχουμε, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό, να το αναλύσουμε λίγο. Όταν έχουμε αυτή την πίστη μέσα μας και σκεπτόμεθα έτσι για τον γάμο και όχι με την κοσμική έννοια, τότε ο καθένας μας, ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά ακόμη, θα ζουν αυτήν τη θαυμάσια ατμόσφαιρα και θα λένε: «Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού?» Διότι αφού είμαστε τόσο δυνατοί και αγαπημένοι και χαρούμενοι, οπωσδήποτε εδώ μέσα είναι ο Θεός. Δηλαδή, πού είναι ο Θεός? Όταν υπάρχει ενότητα και αγάπη, εκεί είναι ο Θεός. Και όταν είμαστε μαζί με τον Θεό, δεν φοβούμεθα. Δεν μπορεί κανείς να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Μέσα σε μια σύζυγη, λοιπόν, αυτό που τρέφει αυτή την αίσθηση της ενότητας, αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, είναι αυτή η αγάπη. Τι λέει το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται? Τι σημαίνει αγκάλιασμα? Δεν είναι μόνο η αγκαλιά, να αγκαλιάσω το σώμα ενός ανθρώπου, αλλά κυρίως είναι η ενότητα του πνεύματος, είναι η κοινωνία της ψυχής, είναι η συντροφία, η υπαρξιακή, που νιώθεις ότι η ύπαρξη, το πρόσωπο ενός ανθρώπου σε αγκαλιάζει και το αγκαλιάζεις. Δηλαδή έχετε κοινόν λόγο ζωής. Και όσο ο άνθρωπος βαθαίνει στην αναζήτησή του, τόσο ουσιαστικότερος γίνεται ο λόγος της ενότητας. Δηλαδή, πώς να το πούμε διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία άποψη, μία ιδέα για τη ζωή. Μία πολιτική ιδέα. Μία άποψη κοινωνική. Και συμφωνούμε με κάποιον άνθρωπο. Λέμε, α, βρήκαμε ένα σημείο συνάντησης. Συμφωνούμε σε κάτι, λέμε. Βρήκαμε ένα σημείο συνάντησης. Συμφωνούμε σε κάτι. Και χαίρεσαι να μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί σε εννοείσαι. Αυτό λοιπόν, όσο σημαντικότερο είναι το στοιχείο και το πεδίο και το γεγονός της συνάντησης, τόσο ουσιαστική είναι η σχέση. Και αυτή είναι η ποιότητα του έρωτα και της αγάπης. Λέει ο άλλος, κουράστηκα από τη σχέση. Γιατί σημείο συνάντησης είναι μόνο η σάρκα του άλλου ή κάποια στοιχεία του χαρακτήρας του. Δεν είναι αρκετό αυτό. Δεν αντέχει στον χρόνο αυτό. Χρειάζεται η σάρκα του άλλου ανθρώπου να αποκτήσει πρόσωπο. Δηλαδή, πώς βλέπεις κάποιον, μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφος ή πάρα πολύ όμορφη και να μην σε ελκύει. Γιατί αυτό κυρίως, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος, τι, οριμάσει ψυχολογικά, ηλικιακά, αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει όμορφο ένα πρόσωπο είναι το πνεύμα του και ο λόγος ύπαρξής του που κυριαρχεί και στο σώμα του. Λοιπόν, το αγκάλιασμα είναι η πνευματική συντροφία με κάποιον άνθρωπο. Η υπαρξιακή συντροφιά με κάποιον άνθρωπο. Η κοινή συνισταμένη υπαρξιακής αναφοράς. Και βλέπεις το ότι βρήκα άνθρωπο. Μπορώ να συνεθώ με κάποιον άνθρωπο. Το ότι ο άνθρωπος νιώθει ότι ελευθερώνεται. Τι μας ελευθερώνει? Λέει κάπου την Κυριακή του παραλίτου. Τι λέει ο Κύριος στον παράλυτο? Λέει, δεν μπορώ να μπω στην κολυβήθρα. Για ποιο λόγο? Μέσα από κάποιο διάλογο ο Κύριος καταλήγει στο πρόβλημα που ήταν η πραγματική ασθένηση του παραλύτου. Ποιο ήταν? Ήταν ο δύστροπος χαρακτήρας του, που πώς κατέληγε? Άνθρωπο νου και έχω. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν άνθρωπο. Τι σημαίνει άνθρωπο? Όχι να μας βοηθάει τις ανάγκες, αλλά να υπάρχει συνοδοιπορία. Όχι απλώς στα καθημερινά, αλλά στην αναζήτηση αλήθειας. Αυτό τι κάνει? Ξεμπλοκάρει τον άνθρωπο και αρχίζει ο άνθρωπος να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί μόνο το μυαλουδάκι του, το συναισθημα, λειτουργεί το είναι του. Λειτουργεί η ψυχή του άνθρωπου και ζωντανεύει ο άνθρωπος. Και τότε είσαι ζωντανός, είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Και η σχέση τότε και ο έρωτας είναι η αφύπνιση και η δραστηριοποίηση και η κίνηση αυτού του λόγου ζωής. Πώς γίνεται? Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα μας? Ότι δεν γεννούμε. Τι είναι η πνευματική γέννα? Είναι η γέννα του Χριστού στην καρδιά μας, που αυτή η γέννα του Χριστού διαρκώς κάνει γέννες. Δηλαδή ο Χριστός γεννέται στην καρδιά μας και μετά μου δίνει τρόπο και το ποτήρι αυτό να είναι μια γέννα Χριστού. Το φαγητό μου, η ξεκούρασή μου, η κούρασή μου, το σπίτι μου, όλα σου αποκαλύπτουν την παρουσία του και όλα είναι ένας λόγος Θεού και όλα είναι μια γέννα καθημερινή. Αυτά λοιπόν είναι τα γεννήματα του έρωτα της σχέσης. Δηλαδή ο καρπός του έρωτα δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι λάθος να λέμε ότι ο σκοπός του είχαμε την τεκνογωνία. Και ποια είναι η τεκνογωνία, ποια είναι η καρπή? Αυτή η πνευματική καρπή είναι κυρίως. Το ζευγάρι συναντάται, ερωτεύεται, συνέρχεται σε μια ενότητα προσωπική για να γεννεί στη ζωή. Ζωή δεν είναι μόνο η βιολογική ζωή, είναι και η πνευματική ζωή. Είναι η καρπή του Άγιου Πνεύματος. Η συνάντηση λοιπόν γέννη σε αυτού τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος. Υπάρχει ο σωματικός έρωτας, που είναι μια βοήθεια για να καταλάβει ο άνθρωπος τον πνευματικό έρωτα. Υπάρχει ο σωματικός έρωτας ως μια ευλογία του Θεού για να αναβιβαστεί ο άνθρωπος σε μια εμπειρία του πνευματικού έρωτα. Ο σωματικός έρωτας είναι μια πρόγευση του πνευματικού έρωτα. Που, τι είναι? Είναι ένα άνοιγμα προς κάποιον άνθρωπο, είναι μια ενότητα με κάποιον άνθρωπο. Είναι το ξεγύμνομα μπροστά σε κάποιον άνθρωπο. Είναι η ανάγκη σου να βγεις από τον εαυτό σου και να ευχαριστήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν είναι παιδαγωγικά μέσα να πάμε παραπέρα. Για να καταλάβει ο άνθρωπος τι σημαίνει αγκάλιασμα. Σημαίνει μοίρασμα ζωής. Μοίρασμα ζωής. Κοινωνία ζωής. Ποια ζωής? Όχι τι, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Και αυτό σημαντικό. Αλλά όταν στο μεγάλωμα αυτών των παιδιών μπει ένας άλλος λόγος. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να, οι Ευρωπαίοι δουλεύουν πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι γιατί δουλεύουμε. Λοιπόν, χρειάζεται να βγει στην επιφάνεια, να αποκαλυφθεί, να μαρτυρηθεί. Ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε παιδιά? Καταρχήν ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί παντρεύεται, δεν ξέρει γιατί κάνει παιδιά, δεν ξέρει γιατί δουλεύει, δεν ξέρει φτιάχνει σπίτια. Μπορεί να λέει, α, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν λέει τίποτα αυτό, δεν λέει τίποτα αυτό. Και τα ζώα κάνουν παιδιά. Πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι ο λόγος αυτού του πράγματος. Και έχει καταλαβαίνω από αυτά πόσα πολλά πράγματα υπάρχουν σε μια σχέση για να βγουν στην επιφάνεια. Γιατί βάλτε τον σχέση, γιατί έχασε αυτό το περιεχόμενό της. Και αυτό είναι η χαρά της σχέσης. Όπως λέμε κάποιος ανακαλύπτει κάτι και χαίρεται. Να, σε μια σχέση γίνονται τέτοιες ανακαλύψεις, τέτοιες αποκαλύψεις. Και αυτή είναι η χαρά. Αυτό λοιπόν είναι το μόνιμο αγκάλιασμα της αγάπης που είναι η ευλογία. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Κοιτάξτε, δεν κατηγορούμε τη σάρακα ούτε την τεκνογονία προς Θεού. Και πραγματικά είναι θλίψη να μην έχεις παιδιά. Αλλά μεγαλύτερη θλίψη είναι να μην καρποφορεί ο άνθρωπος πνευματικά μέσα στη σχέση του και ο έρωτας να μην γεννά ζωή Θεού, πνευματική ζωή, που στο κάτω-κάτω και τα παιδιά γι' αυτό έρχονται, για να βοηθήσουν το ζευγάρι σε αυτή τη ζωή την πνευματική. Επομένως, και κανείς αν διαχειριστεί και την όνειδος ατεκνίας ορθά, όπως και της αρρώστιας, όπως και της οικονομικής δυσκολίας, μπορεί αυτή η δυσκολία γίνει αφορμή και αυτή η θλίψη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο άνθρωπος. Θα μας πείτε, Πάτερ, για κάτι για την ενότητα. Δηλαδή, πώς πετυχαίνει η ενότητα? Μέσα στην οικογένεια. Έχω αυτό που είναι... Δεν μιλάμε για το μεγαλύτερο, πνευματικό, αλλά μέσα στην οικογένεια, η ενότητα. Τι κάνει ένας άνθρωπος για να πετύχει την ενότητα? Με έναν απλό τρόπο, πώς γίνεται αυτή η ένωση? Δεν μιλάμε ούτε για στρατηγική ούτε για τίποτα. Δηλαδή, την ένωση που πρέπει να έχουν δύο άνθρωποι για να μπορούν να προχωρήσουν τη ζωή. Ναι. Η ένωση είναι εκ των όνων κάνευ σε μια σχέση. Είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς ενότητα. Και λέει η γραφή ότι ιδίωσε το Ισάρκα μία. Δηλαδή με τον γάμο, με τον μυστήριο του γάμου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δίνεται αυτή η ευλογία, μυστηριακά. Γίνονται οι δύο σάρκα μία. Η ενότητα λοιπόν είναι δώρον του Θεού. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μπορώ να συμφιλειωθώ με κάποιον. Μπορώ να συγχωρεθώ με κάποιον. Αυτή είναι η υπόθεσή μου. Αλλά η ενότητα είναι υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που ενοποιεί τα πάντα είναι ο Θεός, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι η συμβολή του ανθρώπου? Δεν λειτουργεί αυθαίρετα το Άγιο Πνεύμα, χρειάζεται να το ελκύσουμε, να το εμπνεύσουμε κι εμείς. Και αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε την νότητα ή να μην κάνουμε τίποτα για να επιτύχουμε. Όταν κάνω κάτι για να επιτύχω την ενότητα, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσω ότι εγώ ρυθμίζω τα πράγματα, ότι η δική μου δύναμη είναι που ελέγχει τα πράγματα, και έτσι σιγά σιγά να παρισφρήσει η αίσθηση της υπεροχής και του εγωισμού. Και το χειρότερο πρόβλημα στην ενότητα είναι ο εγωισμός. Τι λοιπόν μπορεί να συνεισφέρω? Την ταπείνωση, τη συντριβή μου, να δώσω χώρο στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή πολύ απλά, πρώτον, δεν απαιτώ να αλλάξει ο σύντροφός μου. Δεν θέλω να δείξω τρόπους να αλλάξει. Δεν είμαι εγώ καλύτερος. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν μπορώ να αναλύσω τίποτα και δεν μπορώ να αναλύσω, όχι γιατί δεν μπορώ, γιατί η ανάλυση του συντρόφου μου αντικειμενοποιεί τον σύντροφό μου και από πρόσωπο τον κάνει ή πελάτη μου ή αντικείμενο ή υποδιέστερό μου. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος στην προσπάθεια. Πολλοί άνθρωποι, όταν είναι εντός εκκλησίας και ο σύντροφός του, που συνήθως είναι ο άντρας, να είναι εντός εκκλησίας, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να μαγειρέψουν, να φέρουν στην εκκλησία. Αλλά με τέτοιο τρόπο σκοτώνουν και την ελευθερία του και προσβάλλουν και τη σχέση. Λοιπόν, αυτό που βοηθεί και συνεργεί, αυτή είναι η σωστή έννοια, η λέξη, στο δώρο αυτό του Θεού της ενότητας, είναι η ταπείνωση. Είναι η ελευθερία και η αγάπη που εκφράζεται με τη διάθεσή μου ότι δεν θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο. Συνεπώς, η προσπάθεια να δικαιωθώ μέσα στη σχέση είναι η χειρότερη πράξη και προσβολή της ενότητας. Είναι διασπαστική κίνηση η δικαιοσύνη μέσα στη σχέση. Όταν προσπαθώ λοιπόν και λέω, εγώ έκανα αυτά, εσύ τι έκανες, ή προσμετρώ τις ενέργειές μου, να δω τις ενέργειες του άλλου και να συγκρίνω ή να διεκδικήσω ή να απαιτήσω, η έννοια λοιπόν της δικαιοσύνης ή της δικαίωσης είναι διασπαστική στην ενότητα μιας σχέσης. Αυτό που συνεργεί σε μια ενότητα είναι ότι δεν υπολογίζω, δεν προβλέπω και δεν μετρώ το τι χάνω και τι κερδίζω σε μια σχέση. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι επικατάρατος ο λόγος δικό μου και δικό σου. Αν κανείς υπολογίζει, εγώ αυτή την περιουσία έχω, εσύ τι περιουσία έχεις, εγώ αυτά έκανα, εσύ τι έκανες, εσύ με αδίκησες αυτό, εγώ πού σε αδίκησα, εσύ με έκανες δυστυχισμένο, με έκανες δυστυχισμένη. Και υπολογίζει ο άνθρωπος έτσι, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ιδέα ούτε από αγάπη ούτε από Θεό. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε είναι ένας στενάχωρος άνθρωπος διαρκώς και καταθλιπτικός άνθρωπος που θα κατηγορεί τους πάντες και κύριο συντροφό του γιατί είναι έτσι. Ενώ στην ουσία είναι το πνεύμα του Πάσχη, ότι δεν μπόρεσε να συγχωρέσει, δεν μπόρεσε να μπει στην θέση του άλλου ανθρώπου και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με το πνεύμα της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν είναι καθημερινά πράγματα τα οποία όταν τα δει ο Θεός, χαίρεται ο Θεός, σπλαχνίζεται ο Θεός. Είναι δυνατό λοιπόν να αρνείσαι το δίκαιό σου? Είναι δυνατό να μην θέλεις να ελέγξεις τον σύντροφό σου? Είναι δυνατό να τη συγχωρείς για μια κακία που έκαμε, να ξεχνάς αυτό που σου έκανε και να μην συγκινηθεί ο Θεός? Είναι δυνατό το Άγιο Πνεύμα να μην επισκιάσει αυτή την οικογένεια, αυτή τη σχέση? Τότε δεν πιστεύουμε στον Θεό αν δεν μπορεί να το κάνει. Εμείς εμποδίζουμε τον Θεό να το κάνει. Γιατί μετράμε. Αχ, με συνεχώρησες γιατί μου είσαι αυτή την κουβέντα. Αχ, δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα. Α, με αδίκησες εκείνο σε άλλο. Και κάνουμε ολόκληρες ιστορίες και υποθέσεις. Πώς μου μίλησε άσχημα. Και πολλές φορές φανταζόμαστε ότι μας πρόσβαλε. Όταν λειτουργούμε με αυτό το πνεύμα. Και μάλιστα στα ζευγάρια, το κύριο περιεχόμενο του εξομολογήσεων είναι τα παράπονα του ενός για τον άλλο. Και όταν του λες του άλλου, κοίταξε, εντάξει βρε παιδάκι μου, δες και εσύ κάποια. Εσύ δεν έκανες ποτέ λάθη? Ναι, έκανε λάθη, ότι τον ανέχθηκα. Μετά λέει ένα ψηλό λάθος που έκανε, μετά αρχίζει. Αλλά μου έκανε τα. Ναι, γιατί νευρίασα. Αλλά νευρίασα γιατί μου έκανε το. Μπορεί ο άνθρωπος να πει, να ευλογήσει ο Θεός? Δεν ευλογεί. Δεν αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα τον αγαπώ, πατέρα? Εγώ από μικρή είμαι στην εκκλησία και εξομολογούμαι και κοινωνώ. Γι' αυτό δεν τον αγαπάς. Γιατί πίστεψε σε μια αυτοδικαιωτική εκκλησία που επειδή είσαι καλό παιδάκι και δεν έκανες και έρωτα πριν το γάμο, ο Θεός θα σε ευλογεί, θα σου δώσει έναν βασιλιά που θα σε έχει πριγκίπιση, θα σου τα προσφέρει όλα. Και έτσι δεν ανέχεσαι οποιαδήποτε προσβολή και να τον συγχωρέσει τον άνθρωπο. Εάν δεν λειτουργούμε με την ευαισθησία του να συγχωρούμε τον άλλο, να πολεμούμε τα θυξήματά μας και τα τραύματά μας, και όταν δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να αρνηθούμε τη δικαιοσύνη μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πνεύμα του Θεού. Η πιο έτσι στενάχωρη κουβέντα είναι όταν ο άνθρωπος υπερασπίζεται και θεμελιώνει με επιχειρήματα τα δίκαιά του έναντι του άλλου, έναντι του συντρόφου του. Και μπορεί να είναι ο Θεός, παθαίνει ο Θεός. Δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πολλές φορές λέμε για κάποια αμαρτήματα πολύ βαριά, λέμε κάποιος, ας πούμε, επόρνευσε. Πολλές φορές ο πνευματικός πιο πολύ συνεχωριέται από την άλλη πορνεία, του να προσπαθεί ο άνθρωπος να αποδείξει πόσο καλός είναι αυτός και πόσο κακός είναι ο σύντροφός και τον αδίκησε. Και έχει τέτοιο πείσμα και όσο αναπτύσσει τέτοιες θεωρίες, σου πονοκεφαλιάζω, αν αναπτύσσει 20-30 δεν προλαβαίνει να τον παρακολουθήσεις. Λες ποιο είναι χειρότερο, ποιο πληγώνει περισσότερο τον Θεό. Πάντως πολλές φορές ο πνευματικός κουράζει και θλίβει, γιατί νιώθει ότι υπάρχει σκληροκαρδία σε αυτή η κατάσταση. Είναι η σκληροκαρδία μας που δεν αφήνει την ψυχή μας να πλησιάσει αληθινά τον άλλον και να ελκύσουμε και το Πνεύμα του Θεού να μας ενώσει. Και τη σκληροκαρδία μας τις περισσότερες φορές την ισχυροποιεί η αρετή μας και τα δίκαιά μας και η δύναμή μας. Όταν πάψουμε να είμαστε δυνατοί, όταν πάψουμε να είμαστε πλούσιοι, όταν πάψουμε να είμαστε ενάρετοι, όταν πάψουμε να είμαστε έξυπνοι και εκούσια, γίνουμε έσχατοι, ανάπηροι, χαζοί, που μόνο ένα κρατούμε να αγαπούμε, δεν θα έρθει ο Θεός. Δεν θα έρθει η ενότητα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κτίσαμε τύχη, κτίσαμε οχυρά, γιατί ο άλλος δεν θελήσαμε και δεν αποφασίσαμε ότι είναι ένα μαζί μας. Θεωρήσαμε είναι ο άλλος. Είναι ο απέναντί μας. Και εμείς θεωρούμε ενότητα τι? Το να αφομοιώσουμε τον άλλον. Ενότητα πραγματική είναι όταν διαφυλάσσεται τη ελευθερία του προσώπου και ο άλλος είναι ένας έτερος που δεν θέλουμε να τον αφομοιώσουμε, ούτε επιθυμούμε να αφομοιωθούμε από αυτόν. Αλλά είμαστε δύο διαφορετικοί που συνυπάρχουμε μέσα στην ενότητα του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η πνευματική ενότητα. Με αυτήν είναι λοιπόν, και τι λέμε, γιατί πρέπει να μείνει ο άλλος να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την μοναδικότητά του? Για να υπάρχει κοινωνία. Αν αφομοιωθεί ο ένας από τον άλλο, δεν υπάρχει πλούτο στη σχέση. Υπάρχει κούραση. Υπάρχει μια μονομέρεια. Υπάρχει μια αιμονή που ο καθένας καρφώνει στη δική του άποψη ζωής και ιδέα και δεν εμπλουτίζεται ούτε η σχέση. Λοιπόν, αυτό που είναι θαυμαστό και είναι δώρο του Άγιου Πνεύματος είναι ότι δεν στο Άγιο Πνεύμα δεν καταστρατηγείται η ενότητα με τη διαφορετικότητα, αλλά μάλλον εμπλουτίζεται η ενότητα με τη διαφορετικότητα και την ποικιλία των χαρισμάτων. Κανείς άλλος? Ας δούμε λίγο παρακάτω τι λέει τότε. Λίγος χρόνος μας μένει ακόμα. Ξέρετε ότι σε έναν παλιό κανονισμό του 5ου αιώνα, ο ηγούμενος λέει, ονομάζεται συνεργός χαράς. Μαζί με τον Θεό, και ο ηγούμενος δηλαδή συνεργεί στην χαρά. Μαζί με τον Θεό, ο ηγούμενος, ο γέραντας, δίνει χαράν, μεταδίδει τη χαρά, τη χάρη του Θεού. Έτσι ας κάνετε κι εσείς, ιδίως οι άνδρες. Ο άνδρας οφείλει να είναι αυτός που συνεργεί στη χαρά της γυναίκας του μαζί με τον Θεό, να της μεταδίδει έμπνευση ζωής, να της μεταδίδει την χάρη του Θεού, να της γεννά την ελπίδα και την αγάπη του Θεού. Ως πιο ευαίσθητη γυναίκα, πάλι θα επαναλάβουμε, πιο εύκολα απογοητεύεται, πιο εύκολα υποπίπτει στα πάθη τα ψυχικά του άγχους, του φθόνου, της απελπισίας, της απογοήτευσης. Να, ο άνδρας λοιπόν χρειάζεται να τη στερεώσει σε αυτή την ελπίδα της αγάπης του Θεού και να της μεταδίδει την χαρά, αυτή τη χαρά που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Έτσι λέει, ας κάνετε κι εσείς ιδίως οι άνδρες, τότε χαροποιός θα είναι ο βίος σας και αληθινή κοινωνία σας με τον Θεό. Ακόμη λέει, ας μην αναμειγνιόμεθα αν θέλουμε να έχουμε ευτυχία και χαρά σε πολλά και ξένα πράγματα. Όπως οι μονάζοντες δέχονται ουράνια χαρά διότι ζουν διαρκώς στο κελί τους, έτσι και η ζωή του άνδρα και της γυναίκας ας είναι βασικά μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή να μην περιφρονηθεί η οικογένεια για το σπίτι. Θα πάνε βεβαίως σε κάποια διασκέδαση, θα πάνε εκδρομή περίπατο, αλλά ας μην ανακατεύονται σε ξένα πράγματα. Έτσι δεν επέρχεται η διάλυση των καρδιών. Υπάρχει διάλυση στην καρδιά όταν ο άνθρωπος διασπάται σε πολλά πράγματα. Χάνει την ησυχία του, χάνει τον στόχο του, χάνει τον προσανατολισμό του. Αλλά για να είμαστε, λέει, χαρούμενοι, πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο. Πώς θα συμπεριφερόμεθα στην κοινωνία. Δείστε κάτι που δεν δίνουμε σημασία. Να μην φοβούμε, θα λέει. Να μην βάζουμε στο μυαλό μας το κακό. Ας είμαστε όμως έτοιμοι για πρόοπτα. Να μην νοιαζόμεθα, να μην αγωνιούμε. Μα και όταν δέχεστε αδικίες, πάθη, συκοφαντίες εκ μέρους άλλων, μην ταράσεστε, μην ασχολείστε. Πολύ δυνατή κουβέντα αυτή. Έρχεται όταν σου λέει, με έκανε ο γείτονας μου έτσι, γείτονα. Μην ασχολείστε, το λες και νομίζω, το λες για να ξεφύγει από το κεφάλι, να τον ξεφορτώνει, να ξεφορτωθείς. Αυτή είναι η στάση όμως η πνευματική. Μην ασχολούμεθα. Μα πώς, με πρόσβαλε, με συκοφάντησε, με κατηγόρησε. Μην ασχολούμεθα, μην ταρασόμεθα. Χάνουμε τη χαρά έτσι. Χάνουμε την ησυχία μας. Ας πούνε ό,τι θέλουν για σας. Και αν σας καταρρώνετε, μην ανησυχείτε. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ δυνατό. Ακούστε. Και αν σας καταρρώνετε, να σας καταριώνετε δηλαδή, μην ανησυχείτε. Γιατί τι λέει εδώ. Η ευτυχία δεν χάνεται. Διότι δεν την περιμένουμε από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Αλλά εμείς την περιμένουμε από τον Θεό. Δεν την περιμένουμε. Δεν πιστεύουμε στον Θεό πραγματικά. Αν πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό και ότι η χαρά μας είναι ο Θεός, γιατί ανησυχούμε, γιατί ταρασόμεθα, αφού δεν πρόκειται κανείς άνθρωπος είτε μας βρίζει, είτε μας επαινεί, μας δώσει χαρά, πραγματική. Η χαρά, αυτό που φαίνεται χαρά, είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού μας. Έτσι, μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση. Λέμε, το ονομάσαμε έτσι για να είναι και πιο εύηχο, ηθική ικανοποίηση. Πόσο να κρατήσει αυτό, είναι ο εγωισμός μας που τρέφεται και ικανοποιείται. Την πραγματική χαρά και ευτυχία, λέει, μας δίνει ο Θεός. Επομένως, γιατί ταρασόμεθα, γιατί αγωνιούμε. Πώς, πατέρ μου, έχασα 1000 ευρώ με αυτόν τον τρόπο. Η οικογένεια έχει να μεγαλώσω. Δεν θα πεθάνεις από την πείνα. Θα ζήσεις πάλι. Άλλο είναι το πρόβλημά σου. Ότι δεν θέλεις να χάνεις. Δεν έμαθες να χάνεις. Δεν έμαθες να χάνεις τα συμφέροντά σου. Γιατί δεν παραδέχθηκες ότι συμφέρον είναι ο Θεός. Γιατί για σένα Θεός είναι το ευρώ. Λοιπόν, λέει κάτι, για κάτσε να το βρω εδώ. Πού είσαι, βρε? Μου έκανε εντύπωση. Ένας που μαλώνει με τους άλλους, λέει κάτι, τρία πραγματά και τελειώνουμε. Αν κάποιος λέει, αν κάποιον, ακούστε διάκριση, αν κάποιον δεν αγαπά ο άντρας σου, εσύ να μην τον επαινείς, διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο σπίτι και στη σχέση σας. Δεν σε διάκριση, όταν κάποιος αγαπά ο άντρας μας, για το πάρουμε κόντρα, για το πούμε πόσο υστερεί του άλλου και πόσο άντρας είναι. Προσπαθούμε να επαινέσουμε τον άλλο, την πούμε. Και αρχίζει μετά η οργή, η σύγκρουση. Αν κάποιο δεν αγαπά ο άντρας σου, εσύ να μην τον επαινείς, διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο σπίτι και στη σχέση σας. Να είναι κοινές οι χαρές, κοινές οι λύπες. Το σύζυγο να τον έχεις γυναίκα στα βάθη της ψυχής σου και εσύ άντρα κλπ. Λοιπόν, ένας που μαλώνει με τους άλλους, λέει, πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τη χαρά στον κόσμο. Ένας, λέει, που μαλώνει με τους άλλους, που δεν έχει ειρήνη, είναι αλότριος της χαρας. Να μην κατηγορείς τους ανθρώπους. Έχεις ένα προϊστάμενο που δεν σε χωνεύει. Μίλησέ του όμορφα. Πες του ένα ευχαριστώ. Βρες μια ευκαιρία για να του κάνεις ένα δωράκι. Αλάδωμα, ε. Όχι, δεν είναι αυτό. Και θα δεις όπως θα τον τιμήσεις, θα σε τιμήσει και εκείνος. Και ο Θεός εσένα διπλά και τετραπλά. Και ένα τελευταίο. Αυτό τελευταίο μας μείνει πιο πολύ. Επίσης, λέει, το χαρούμενο πρόσωπο, επίσης το χαρούμενο πρόσωπό μας παίζει σπουδαίο ρόλο. Να μην είμαι θα σκυθροπή. Να μην είμαι θα κατσούφιδες. Να μην είναι κατεβασμένα τα μούτρα μας. Διότι όπως η καρδιά, όταν είναι πικραμένη και βαριά, δηλητηριάζει το στόμα μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας και αρρωσταίνουμε. Γιατί, λέει, όταν η καρδιά είναι πικραμένη, γιατί δηλητηριάζει το στόμα μας? Θα πούμε μια σημαντική κουβέντα. Τα μάτια μας θα δουν αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε και τα αυτιά μας να ακούσουν αυτό που θέλουν να ακούσουμε και συμφωνεί με το πάθος της καρδιάς μας. Και έτσι όλες οι αισθήσεις μας δηλητηριάζονται. Κάνουμε λάθος ερμηνείες. Βλέπουμε λάθος πράγματα. Βλέπουμε τα πράγματα όπως μας τα επιβάλλει η κατάκρισή μας και η κακότητά μας και η εμπάθειά μας. Έτσι, και όταν το πρόσωπό μας είναι συνεχώς κυθροπό, όταν δεν χαμογελάμε, γυναίκα, ο άνδρας, ιδίως τα παιδιά μας, θα αρρωστήσουμε. Όταν θέτουμε τα πάντα ενώπιον του Θεού, τότε όλα τελειώνουν. Τι ωραία. Όταν τα αφήσουμε όλα στον Θεό, τότε όλα τελειώνουν. Τα εμπιστευόμαστε εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κάναμε ιδεολογία μας την θλίψη και τη μιζέρια. Και για ποιο λόγο είναι, μας ματιάξουν, πάτερ. Κάποτε ρωτούσε κάποιες γυναίκες όταν ήμουν σε μια άλλη ενορία, πόσο χρόνο είσαι μεγάλες, γιατί δεν μου έλεγαν, είναι τις ματιάξουν και πεθάνουν. Φοβούμαστε μην πούμε τη χαρά που έχουμε, μας ματιάξουν θαρείς. Λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε χαρά. Οφείλουμε να εκδηλώνουμε τη χαρά μας. Γιατί έτσι βοηθούμε και την ψυχή μας και την υγεία μας. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να διαφυλάσει την χαρά. Και πώς θα το κατορθώσουμε πρώτα? Με ποιο τρόπο? Ένα απλό τρόπο. Να μην πιάνουμε κουβέντα με τους λογισμούς μας. Η ψυχή, το μυαλό, η διάθεση αρρωσταίνει με τους λογισμούς. Χιλιάδες λογισμοί παίρνουν από το μυαλό μας. Και εμείς συνηθίσαμε, προκειμένου να νιώσουμε ότι είμαστε εντάξει τώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε, να απαντήσουμε σε όλους τους λογισμούς, να τους ξεδιαλύουμε όλους και να λέμε: τώρα εντάξει, μπορώ να συζητήσω μαζί σου, τώρα μπορώ να φάω, τώρα μπορώ να κοιμηθώ, τώρα μπορώ να ξεκουραστώ. Ας αφήσουμε λογισμούς κατά μέρος. Το μυαλό μας, εργοστάσιο λογισμό είναι. Και όταν το ακολουθήσουμε, τότε θα τρελαθούμε, θα παλαβώσουμε. Να πούμε στο Θεό: δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, ανέλαβε εσύ. Τον υποχρεώνουμε. Δεν είναι υποχρέωσή του. Δεν είναι πιο ασφαλής τρόπος και πιο υγιής τρόπος? Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα, Θεέ μου. Γιατί τις περισσότερες φορές, μια και είπαμε για ενότητα, οι λογισμοί είναι αυτοί που διαρριγνύουν την ενότητα. Ο άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς είναι πιο εύκολος στα χέρια του Θεού για να δουλευτεί και να δουλευτεί και η ενότητα μέσα στις σχέσεις του. Όσο ο άνθρωπος υψώνει λογισμούς, που οι λογισμοί μας είναι τα βέλη του εγωισμού μας, είναι τα ενεργήματα του εγωισμού μας, είναι τα ενεργήματα της δύναμής μας, της φιλαυτίας μας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ησυχάζει, αρνείται τους λογισμούς και παραδίδεται στα χέρια του Θεού, γλυκαίνει ο άνθρωπος. Αυτό που σφίγγει την ύπαρξή μας, το πρόσωπό μας παίρνει διάφορους μορφασμούς, ασχημένοι, τα μάτια μας χάνονται σε ένα πλανές βλέμμα και όλα αυτά, είναι οι λογισμοί μας. Όταν καθαρίσουμε τις γυναίκες μας από τους λογισμούς, αποτοξινωθούμε τους λογισμούς, όσους και ανδήποτε έχουμε, όσο βασανισκένει, αρχίζει να χαλινέει το πρόσωπό μας, να γλυκένει η όψη μας, να γινόμαστε πιο φεδροί, πιο εύχαροι και να ελκύουμε τους ανθρώπους κοντά μας και να εξηγαίνεται όλη η ύπαρξή μας και η προσευχή μας γίνει πιο ήσυχη, πιο αυθόρμητη, πιο πηγαία. Καληνύχτα σας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατή σας και της ένδυσμης ζωή χαρισάμενος σου.